Middernacht, het begin van zaterdag 26 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden noemt de straf voor oud-agent Derek Chauvin passend. Chauvin werd de afgelopen dag tot 22,5 jaar cel veroordeeld voor de dood van George Floyd, nadat een jury hem in april als schuldig had bevonden. De straf was wel lager dan de 30 jaar die was geëist. De zwarte Floyd overleed vorig jaar nadat Chauvin hem minutenlang met zijn knie op de straat had geduwd. Dat leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Biden zei dat hij nog niet alle details van de uitspraak kent, maar dat 22,5 jaar hem passend lijkt. Naar verwachting gaat Chauvin tegen de straf in beroep. Bilal Wahib heeft in de talkshow Op 1 excuses aangeboden aan de jongen van 12 die hij in een livestream overhaalde om zijn geslachtsdeel te laten zien. De artiest zei dat hij spijt heeft van zijn actie, die hij omschreef als een domme manier van humor hebben. Hij heeft de ouders van de jongen gesproken en een financiële regeling getroffen, maar Wahib noemde geen bedrag. In de livestream had hij de jongen €17.000 beloofd. Het incident leidde tot een boycott van de acteur en rapper. NPO 3 wilde niet meer met hem samenwerken en verschillende zenders deden zijn muziek in de ban. Er is geen aangifte tegen Wahib gedaan. Na de mesaanval in Würzburg, waarbij de afgelopen dag 3 doden vielen, zijn nog 2 mensen in levensgevaar. In totaal zijn er 5 zwaar gewonden en een onbekend aantal lichtgewonden. Een 24-jarige Somaliër stak in het centrum van Würzburg met een mes in het rond. Zijn motief is onduidelijk. Hij stond onder psychiatrische behandeling. Agenten schoten de aanvaller in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan nog wat regen vallen. Minimaal rond 13 graden. De dag begint in het zuidwesten regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Morgen staat op het Holland Festival in Amsterdam in AI een avond geprogrammeerd rond 2 muziekfilms van mijn gast Frank Scheffer. Eerst is er de geweldige documentaire Inner Landscape en daarna de operafilm Sifan. Inner Landscape gaat over de totstandkoming van een kameropera van een van de beroemdste componisten uit China, Guo Wenjing. Daarin intrigeert hij fragmenten van traditionele Chinese opera's die langzaam aan het verdwijnen zijn. En dat stuk werd uiteindelijk opgevoerd op het Holland Festival van 2015 door het nieuw ensemble van Ed Spanjaard. Maar in deze film zien we dus het wordingsproces. Hoe Oost communiceert met West en hoe West met andere oren gaat luisteren naar de tradities van Oost. En in die andere film, Sifan, die morgen in première gaat, zien we de hele opera op een unieke manier in beeld gebracht met aanvullende beeld uit China. Frank Scheffer is over de hele wereld bekend met zijn unieke documentaires over vooral eigentijdse klassieke muziek. Hij maakte films met en over John Cage en Elliot Carter, over Mahler, Stockhausen en Varese en over de man waar het ooit allemaal mee begon, Frank Zappa. Want het was een ware oerknal die voortkwam uit een gebeurtenis helemaal aan het eind van de jaren 60, begin jaren 70. Frank Scheffer, nu 65, maar toen een, ik stel me voor, een beetje slungelige tiener, stond in het fietsenhok van de middelbare school in Venlo samen met een vriendje en ruilde een plaat van Exception die hij cadeau gekregen had tegen een plaat van Frank Zappa. Hoe oud was je, Frank? Volgens mij was ik 14. 14 en Exception, die had mooie melodietjes en klassieke muziek op een popmanier. Op een of andere manier sprak dat aan. Maar Thijs van Leer, hè? Thijs van Leer heette hij. Was dat Thijs? Was dat niet Rick? Ik vergis me met Focus. Hoe heette die? Rick? Rick. Stuur even een berichtje naar onze regie. Neem me niet kwalijk, mijn geheugen. Rick van der Linden. Rick van der Linden. Ja. En maar na 2-3 weken was ik daarop uitgeluisterd. Ja. En een andere jongen die had een LP van Frank Zappa gekregen. We are only in it for the money. En die wilde die kwijt, want dat vond hij maar niks. Vond hij te moeilijk? Hij vond dat vreselijk. Dus hij was al lang blij dat hij exception kreeg. En wat, jij fietste uit de fietsenstalling naar huis met die plaat onder je arm en je zette hem op. En wat gebeurde er? Dus moet je voorstellen, die Zappa die had altijd fantastische platenhoezen met flink veel tekst. Mm-hmm. Dus dan kon je de muziek opzetten en dan kon je die teksten lezen. En ja, dat was zo weird, die muziek. En zo, het opende mijn hoofd zo enorm. Ja? Ja, het was echt van wauw, weet je wel. Ik bedoel, ik hield altijd al van muziek. En via mijn oude broer en zus, met die plaatjes van de Beatles kochten en de Rolling Stones en zo. Maar dit was heel wat anders. Dit was interessant. En ik las dan op de hoes, las ik op een gegeven moment: "The present day composer refuses to die, Edgar Varese." Ja. En ik dacht, wauw, dat is cool. The present day composer refuses to die. Dat vind ik goed. Dat begreep je gelijk. Dat nou ja, als ik een retrospectief terugkijk, is dat toch wel het beginpunt van een soort intellectuele interesse ook. Want dat was Zappa. Dat was wat intellectueler, wat meer muziek met ideeën erachter. Dat was het moment dat ik eigenlijk het mysterie achter die tekst. Wat zit erachter? Wat betekent dat? Weet je wel? Is eigenlijk het begin van die hele reeks van muziekfilms die ik gemaakt heb. Ja, je bent nu eigenlijk 50 jaar verder. Heb je dat ene zinnetje, heb je dat nu helemaal doorgrond? Nou ja, ik heb natuurlijk een film gemaakt over Edgar Varese. Mm-hmm. Uiteindelijk, die in Venetië een gala première heeft beleefd op het filmfestival. En tijdens het maken van die film, want zo gaat dat meestal, dat ik, weet je, heel diep in dat onderwerp duik en het uitprobeer af te pellen wat erin zit, in die muziek, wat die muziek probeert te vertellen. En bij Varese ben ik er eigenlijk nog steeds niet achter. Misschien moet je even, niet iedereen weet wie Varese is. Ik wist het ook niet voordat ik aan de voorbereiding van ons gesprek begon. Misschien moet je even uitleggen wie hij was. Edgar Varese is een voor mij een misschien wel de meest visionaire componist van de 20e eeuw. En hij heeft drie eeuwen in zich. Je voelt de 19e eeuw in hem, de moderne van de 20e eeuw natuurlijk, maar de 21e ook, want als je nu een stuk van hem hoort, klinkt nog steeds fris. Hij experimenteerde ook met de elektronica, geloof ik. Ja, hij was een van de eerste die en dat halverwege de vorige eeuw? Nou, 20 jaren. Ja, waanzinnig. Maar wat hem zo interessant maakt, is dat hij... kijk, op het moment dat de wetenschap ontdekt dat tijd niet bestaat... De relativiteitstheorie van Einstein en zo. Dat moet toch voor een componist toch wel iets heel vreemds zijn. Dat hij erachter komt, tijd bestaat niet. Terwijl hij de hele tijd in tijd aan het werk is. Ja, want muziek maken, dat blijkt ook uit jouw films. Is ook tijd vullen. Dat is, letterlijk. Dat is ja. Dus wat architectuur is in de ruimte, is muziek in de tijd. Ik bedoel, je bouwt iets in de stilte. Ja. Maar die Varese, die reageerde daar wel op. Die begon na te denken over wat dat dan betekent als tijd niet bestaat. En wat dat voor muziek... Voor consequenties heeft. Voor consequenties heeft. Dus hij bedacht waanzinnige interessante... een soort van opeenstapelen van muziek. Dingen die op één en hetzelfde moment gebeuren. Beetje moeilijk om uit te leggen. Maar als je de muziek hoort, dan is het nog steeds totaal nieuw en verfrissend. We gaan even nog terug naar die katholieke jongen uit Venlo. Tenminste, dat gok ik zomaar, katholiek. Ja, dat is een vrij veilig gokje. Dat zit je wel in de buurt. Je ouders, waren die ook helemaal into muziek? Nee, niet echt. Mijn vader die kocht van een platenspeler. En die kocht op een gegeven moment Bach. En ik kan me herinneren dat ik... De eerste muziek die echt bleef hangen bij mij, buiten de Beatles en zo, van dat soort pop, was de Goldberg-variatione van Bach. Die had hij gekocht, maar die draaide die nooit. Maar ik draaide die wel. Ja. En dat bleef zitten in mij. Maar toch, ondanks die belangstelling die je dus duidelijk had voor muziek... ging je niet zelf een instrument spelen of denken van ik word muzikus? Nee, omdat dat binnen ons gezin niet echt gecultiveerd werd, zeg maar. Dus met platen meezingen, dat wel. Werd niet gezegd, ga jij maar eens naar pianolessen. Nee, helemaal niet. Of luchtgitaar spelen, weet je, van dat soort dingen. Maar ik denk dat is eigenlijk ook heel belangrijk, hoor, luchtgitaar spelen. Maar uiteindelijk denk ik dat ik films ben gaan maken als een compensatie dat ik niet muziek ben gaan spelen. Ja. Ja, want er zijn heel veel overeenkomsten tussen film en muziek. Daar wil ik het straks nog wel over hebben. Je bent naar 3 academies gegaan uiteindelijk. Naar de Industrieel Ontwerp Academie, naar de Vrije Academie in Den Haag en uiteindelijk naar de Filmacademie. Mm. Waarom 3? Nou ja, op een gegeven moment bij ons in de familie, aan mijn vaders kant, beeldende kunst. Er waren een paar ooms die schilderden. Als hobby of als... Nee. Harst Scheffer, dus een redelijk bekende kunstenaar. Ik dacht van ja, ik wil beeldend kunstenaar worden. En toen heb ik toelatingsexamen in de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Wilde ik doen en ik liep over het Vrijthof. En ik ging nog even een kopje koffie drinken. En ik had 2 avonden daarvoor Potemkin gezien van Eisenstein. Ja, en film uit 1925 of zo? Zoiets, ja. Exact, 25. En dat was zo muzikaal gemonteerd dat ik dacht van... wacht even, ik bedoel, dat dus film en muziek... Dat is hetzelfde. Dus tijdens dat koffiedrinken dacht ik, wil ik nou eigenlijk beeldend kunstenaar worden? Want ik hou enorm van die dynamiek en die beweging van muziek. En beeldende kunst is toch statisch. Goed, het is wel beweging in het moment dat je het creëert, maar daarna staat het stil. Dus ik zat een kopje koffie te drinken en ik denk, ik wil helemaal niet naar de kunstacademie. En toen heb ik toelatingsexamen gedaan voor de filmacademie en afgewezen. Echt? En het jaar daarop weer afgewezen. En het jaar daarop weer afgewezen. 3 keer afgewezen. En waarom werd je steeds afgewezen? Weet je dat niet achteraf? Toen de tijd had ik het vermoeden... als ik mijn mond opende en ze mijn Limburgse accent hoorden. Maar dat zat meer in mijn hoofd, geloof ik. Maar toen heb ik de directeur gebeld, Anton Koolhaas. Ik acht het van levensbelang dat ik u onder 4 ogen spreek. Toen zei hij, nou kom maar langs. Oh, dat was aardig van hem. Ja, dat was heel aardig van hem. Maar het was ook heel gemeend wat ik zei, weet je wel. Ja, dat was echt van levensbelang. Nee, het was totaal van levensbelang. En wat ging je hem vertellen? Dus ik had een Super 8 projectertje met de spoeltjes erop. Ja, ja. Dus ik liep die filmacademie binnen en zijn kamer in. En het eerste wat ik vroeg, van waar is het stopcontact? En toen heb ik die film gedraaid. Wat had je gemaakt? Nou, dat is nog een heftig filmpje over een heroïne-junk die een spuit zet en dan in een soort van trance terechtkomt. En daarna weer ontwaakt in de realiteit van de ellende waarin die verkeert. Maar daar had ik muziek van Edgar Varèse onder gezet. En ik wilde hem dat laten zien omdat hij in Dr. Pulterside Papa was. Wat ik overigens een hele goede film vind van hem. Daar gaat het ook over verslaving. Dus ik had dat filmpje gemaakt als een experiment. Maar ik dacht op een of andere manier heeft hij daar wel een soort connectie mee. Maar hij was erg onder de indruk en zei, ik kan je dit jaar niet meer aannemen. Want de namen die zijn dan naar het ministerie. Maar ik help je wel met verschillende contacten. En dan neem ik je het volgend jaar aan. Dus na 5 jaar zat je eigenlijk op de plek waar je... Waar ik wezen wilde. Ja. Maar gelukkig had ik daarvoor... Industriële vormgeving, dat was via mijn neef Har. Ja. Weet je, want die gaf daar les. Okay, en ik, ja. ik wilde met mijn vriend Fik Wekers wilden we. Ik had het geld voor het rijbewijs bewaard, want we wilden naar Marokko. Weet je, op avontuur. Dus ik kom op een avond thuis. En daar zat oma en mijn vader en mijn moeder. En die hadden bekokstoofd dat ik de volgende dag, want ze hadden al alle spullen hadden ze al klaargezet, naar mijn nicht naar Eindhoven ging industriële vormgeving studeren. Terwijl ik toen ik binnenkwam dacht ervan uitging, dan een paar dagen later naar Marokko op avontuur zou gaan. Weet je wel. Maar ik eindigde de volgende avond op de zolder bij mijn nicht in en ze Eindhoven. Vonden dat jij dat maar eens moest gaan doen. Nee, ja, ze, weet je wel, geen kans op avontuur. Dus ik heb daar een half jaar gestudeerd. En naar Amsterdam verhuisd. En toen ben ik naar de Vrije Academie in Den Haag gegaan. Liften, 's ochtends in de kou. Naar Frans Zwartjes. Experimenteel filmmaker, hè? Ja, echt een hele goede filmmaker. En daar kreeg ik veel inspiratie van. Ja, omdat hij natuurlijk heel experimenteel was en heel vrij. Ja. In zijn hoofd. Ja, ja en op een manier, verbonden met kunst, wat mij erg aansprak, waar ik ook naar op zoek was. Nog één vraag over dat gezin waar je uitkwam met oom Har, die dan schilder was. Was je familie wel heel kunstminded? Want jij bent echt van de kunsten. Ja, met nee, een hoofdletter K. Niet echt. Niet echt, oh, niet dat echt. Niet. Nee. Dus het is echt jouw hele particuliere passie? Ja, maar aangewakkerd door mijn broer, Leo. Die was 5 jaar ouder als ik. En die startte op een gegeven moment de revolutie thuis. En die hield er erg van om interessante verhalen te vertellen. Hij had ook op een gegeven moment LP's van Pink Floyd, Uma Guma. Ja. En zo, weet je wel. Dat was, vond ik allemaal vreselijk interessant. En eigenlijk heeft hij dat bij mij aangewakkerd. Moet ik zeggen. Je kwam op die filmacademie terecht en je had hem nog niet af. Of je had al een film gemaakt over Francis Ford Coppola. Ja. Wat was dat? Was dat een bravoer van jou? Want ik bedoel, dat was toen al een grote naam. Ja, nou. Ik vond op een gegeven moment in het eerste jaar van de filmacademie vond ik al dat geluid net zo belangrijk was als beeld. En in de films van Coppola was die balans tussen de soundtrack en de beelden was een uitgangspunt. Mm-hmm. Dus mijn broer Leo, die werkte toen voor de VPRO. Die kocht films aan. Die heeft onder andere Berlin Alexanderplatz aangekocht. Vreselijk trots was ik op hem. En er kwam een jongen uit Amerika die een film had gemaakt, documentaire, en die probeerde die te slijten bij de VPRO. En dat was Rob Vroegman. En die had geluidsassistentie gedaan bij Apocalypse Now. Dus toen had ik het in mijn hoofd van, ik ga naar Amerika, ik ga een film maken over Coppola en Wenders. Want in de tussentijd dat ik niet op de filmacademie werd aangenomen, heb ik ook veel tijd doorgebracht in de bibliotheek van het Filmmuseum. En daar kwam ik op een gegeven moment die montageboeken tegen van Eisenstein. En één ding sprak me enorm aan wat ik daar las. Dat hij schreef dat als je 2 shots naast elkaar zet, aan elkaar plakt, dan is dat niet het supplement van die 2, dus 1 + 1 = 2. Maar dan is dat iets nieuws. Ja. Een nieuwe entiteit. Want als je ze anders ommonteert, dan heeft het een hele andere werking. Ja, want hij was een van de eerste regisseurs, dus inderdaad in de jaren 20, die uitgebreid die montage, wat toen nog nieuw was, hanteerde om heel veel gevoel over te brengen eigenlijk. Toch? Ja, en films te structureren met onder andere de gulden snede. Zoals ook oude De Fluit bijvoorbeeld van dingetje, hoe heet die, Shakespeare. Die zijn op een bepaalde manier opgebouwd en gestructureerd. Ja. En hij zette dat om in een medium film. En ik vond dat ontzettend muzikaal, wat die montage. Maar goed, dat idee van die juxtapositie van twee dingen, wat ik van Eisenstein had, dat wilde ik opblazen, zeg maar, naar een groter idee. Door een film te maken over Coppola en Wim Wenders. Ja, juxtaposition is eigenlijk een soort evenredig naast elkaar geschikt en dan dus een nieuwe betekenis. Ja, dus eigenlijk tegenover elkaar, ja. Maar tegelijkertijd overlappend. Ja. Dus je hebt twee dingen en samen opgeteld zijn ze drie in plaats van ja, twee. Ja, dat is maar ja, een man en een vrouw, ja, kreeg een kind. Dat is ook iets nieuws. Dus het is niet zo intellectueel als het lijkt. Ja. Het is eigenlijk heel natuurlijk. Dat idee van twee dingen tegenover elkaar die iets nieuws creëren. Dus jij wilde Wim Wenders en Coppola en het lukte je ook nog? Ja, want Wim die zat toen in Amerika. Francis produceerde een film van Hammett. En mijn idee was een beetje van de Amerikaan die naar Europa kijkt. Want Coppola die is enorm geïnspireerd door Herzog. Bijvoorbeeld ja. Apocalypse Now is geïnspireerd op Aquire, Zorn des Gottes van Herzog. En Wim Wenders is een Europeaan die naar Amerika kijkt. Ja. De Amerikaanse vriend. En de twee samen geven dus een completer beeld over film in het Westen dan ieder op zich gedaan zou hebben. Dat was een beetje comfort dan uit Eisenstein. En, ja. En dat de volgende logische stap natuurlijk, want dat is film. En ik zat toen op de Filmacademie in het tweede jaar. De Filmacademie vond overigens niet dat ik die film moest maken. Dat vonden ze te megalomaan, dat idee. Nou, dat begrijp ik best wel. Dat zo'n gastje van 22 die zegt, ik ga Wenders en Coppola. Ja, maar voor mij was ja. Dat helemaal niet zo beroemdheden. Het was veel meer het concept. Ja, ja, eigenlijk is dat concept door jouw oeuvre heen nog steeds wat je doet, hè? Absoluut. Ja. Op dit moment spreken ook weer twee films met elkaar in mijn hoofd. Staan in juxtapositie in mijn hoofd. Sakamoto. En Ryuichi Sakamoto, de Japanse muzikant en filmmaker. En filmmaker. Die heeft net een opera die in première is gegaan, die heet Time. En aan de andere kant Gustav Mahler weer. Want die komt de hele tijd terug. Die heeft een fantastische compositie geschreven, Das Lied van der Erde. Waarin hij Chinese teksten gebruikt van de onder andere Tang-dynastie. Dus poëzie uit China om zijn gevoel te kunnen uitdrukken. Wat hij niet kon vinden in westerse teksten. En dus op een of andere manier. Dat idee van tijd, kijk, in de opera van Sakamoto zit een verhaal van een man die naar zijn vrouw zit, die doodgaat. En die vrouw zegt, als je 100 jaar wacht, dan kom ik terug. En hij zegt, wat? Maar hij wacht 100 jaar. En uiteindelijk komt ze terug. En bij Mahler is het precies andersom. Dat is 100 jaar geleden, zeg maar. In tijd. Dus op een of andere manier maak ik dan die link in mijn hoofd. Ook muzikaal hoor, want de Abschied van Mahler is natuurlijk een ongelooflijk mooi stuk muziek. En Sakamoto kan ook prachtige melodieën maken. Dus als die twee films met elkaar praten, dan komen er ideeën die inspirerend zijn van de een, komen in de andere terecht. En dat werkt. Dat heb ik door die loop van de jaren. Ja, dat is eigenlijk hoe jij altijd gewerkt hebt. Ja. Door die invloeden via jouw hoofd naar elkaar over te laten zijpelen. Ja. In het product, zou ik maar zeggen. En dat is eigenlijk ook weer gebeurd met de films die morgen gaan draaien op het Holland Festival, de Chinese films. Want jij zei tegen Guo Wenjing, een hele goede Chinese componist, van als jij nou eens iets gaat schrijven, ga ik daar een film over maken. Maar het moest meer worden dan dat. Ja, vertel. Ik heb hem de opdracht gegeven. Net zoals, weet je wel, een festival een componist een opdracht geeft. Of wat was je opdracht? Wil je een compositie schrijven waar ik een film over maak? Ja. En kun je even... Guo Wenjing is een grote componist, toch? Ja, Guo Wenjing, iedereen... de meest beroemde, ook in het Westen, is natuurlijk Tan Dun. Maar daar heb ik in 2004 een film van gemaakt, over Tea Opera. Ja. En Guo, die mijn leeftijd is... Of Tan Dun, die mijn leeftijd is, daar had ik discussies mee van... hoe komt het nou dat jij de Chinese cultuur die in je zit... in je compositie gebruikt als een effect? Waarom is dat niet de basis? Dat fascineerde mij. Waarom? Omdat hij natuurlijk via het conservatorium... leert de westerse muziek en ja. Die wordt dominant. En ik vroeg hem af van waarom behoud je niet die Chinese cultuur en probeer die eigenheid. En dat vond ik wel in Guo Wenjing wat ik zocht op die manier, want hij die andere componisten van die generatie zijn allemaal naar het buitenland gegaan en zijn daar gaan studeren en gaan werken, maar Guo Wenjing die is in China gebleven. Dus dat fascineerde mij en. Het is een enorm goede componist. Het soort Alban Berg van het begin van de 21ste eeuw. Voelde ik zo. Ja, dat was jouw idee. En dat was mijn idee over hem. Lyrisch. Vanuit het hart schrijft hij, hè? Ja. Ja. Ja. En hij komt uit de regio Sichuan, als ik het goed zeg. En hij groeide op met traditionele Chinese opera's. Ja. Kun jij vertellen wat voor een functie die in de samenleving hadden, die traditionele Chinese opera's? De verhalen in de opera's, en je moet je voorstellen, want je hebt er geen idee van. Maar wij hebben in het Westen bijvoorbeeld De Ring des Nibelungen van Richard Wagner. Dat is een vierdelige opera die in totaal 16 uur duurt. En zo zijn er nog een paar. Stockhausen heeft Licht. Dat zijn 7 dagen in de week. Dat is ook bij elkaar. Is van 24 uur opera. Maar niet heel veel meer. In China hebben ze wel honderden opera's die 3-4 dagen duren. En die zitten vol met mythologieën en verhalen. En daarmee wordt de bevolking eigenlijk iets geleerd. Net zoals de Griekse mythes een bepaalde functie hebben om het menselijke zijn een bepaalde betekenis te geven of inzicht te geven, is dat met die Chinese opera's precies hetzelfde aan de hand. Ja, want bij ons is opera eigenlijk iets waar vooral mensen die heel erg a priori in kunst of klassieke muziek geïnteresseerd zijn naartoe gaan. En daar is het volgens mij, wat ik begreep uit jouw film, meer voor iedereen. Ook voor mensen die geen scholing hebben gehad of niks. Die gaan naar die opera's, die Chinese opera's. Die opera's in het Westen, die komen eigenlijk uit vaudeville. Die komen veel meer uit een volkse situatie. Okay. Dat is maar die zijn daar helemaal van weggedreven. Dat is in de loop van de 20ste eeuw is dat folk geworden, weet je wel. Is dat, maar bijvoorbeeld de Zauberflöte van Mozart is een volksopera. Die is gemaakt voor het volk. En in China is dat wijdverbreid. En per regio ook verschillend, hè? En per regio verschillend. Ze hebben wel 100 verschillende opera-vormen. En het is de manier geweest altijd om informatie over te brengen. Ja. En de bevolking... En er wordt in gedanst en verhalen en over Confucius. En alles komt aan de orde eigenlijk in zo'n theaterspektakel. Wat hun kosmische beeld over hoe de wereld... eruit ziet en wat het betekent. Ja. Kijk, het meest interessante, of een van de meest interessante aspecten van de Chinese cultuur vind ik eigenlijk dat wij denken dat wij voortkomen uit allemaal moleculen en kleine deeltjes. En daardoor worden wij gevormd. En in China is het precies andersom. Alles komt voort uit één. Uit een soort oerknal. Dus alles is connected. Alles is, zeg maar, verbonden. En hun relatie met natuur in hun cultuur is, dat zie je ook op die oude schilderijen bijvoorbeeld. De mens is heel klein. En de natuur is enorm. Weet je wel, enorme golven of enorme bergen. En dan zie je hele kleine mensjes. En dat vind ik een hele interessante blik op wat wij eigenlijk zijn. Ja. Namelijk een drop in the bucket, als het om de natuur gaat. Hier in het Westen is het iets anders. Is het meer analytisch en meer rationeel. En op een gegeven moment... Individualistisch. Individualistisch. En op een gegeven moment zijn we ook aan het denken dat wij boven de natuur staan. Ja. En dat heeft niet veel goeds gebracht. Nee. Geloof ik. Eventjes nog door over de traditionele Chinese opera. Want jouw Guo Wenjing, die dacht... die dingen verdwijnen, die Chinese opera's. Want de ouderen gaan dood en de jongeren die gaan gewoon televisie kijken of naar uit, weet ik veel, die gaan daar niet meer naartoe. Dus laat ik nou eens iets schrijven waarin die traditionele opera-aria's een plek krijgen. En dat heeft hij gedaan. Daar heb jij een film over gemaakt. Zijn opera heet... Nou moet ik het weer opzoeken. Sifan. Ja. En het lijkt mij mooi om daar even een stukje van te luisteren. Want dan hoor je hoe ontzettend anders die manier van zingen is. Ja, dit is de beroemdste zangeres uit die regio, hè, die dit zingt. Het is uiteindelijk door Ed Spanjaard en zijn nieuw ensemble is die opera, kameropera, gerepeteerd. En dat maakt die documentaire van jou zo geweldig. Want je ziet ten eerste de componist al worstelen met oud en nieuw. Hè, en traditie en modern. En dan zie je het Westen heel erg... allerlei obstakels moeten overwinnen in de persoon van Ed Spanjaard. Van hoe ga ik dit in godsnaam uitvoeren? Ja. Eerst al de partituur. Die was al voor Ed Spanjaard onleesbaar. Ja, ze hebben een andere manier van noteren. Ja. Daar. Dus ze hebben natuurlijk de westerse manier. Maar ze hebben ook de traditionele manier. En die opera is in de traditionele manier wordt genoteerd. Zeker de percussie. Ja, de percussie was allemaal authentieke Chinese instrumenten... die wij hier helemaal niet hebben. Mm. Dus die kon je ook niet opschrijven, toch? Wij hebben ze in de loop van de 20e eeuw... zijn moderne componisten daar wel mee aan de gang gegaan. Maar we hebben niet zo'n uitgebreid arsenaal... aan percussie-instrumenten voor de opera. Maar... ja, dat is even wennen als je die stem hoort. Zo. Hè? Nou. Dat is niet. Dat is maar goed. Ik bedoel. Wat dacht jij de eerste keer dat je dit hoorde? Want het klinkt heel erg schel. Ik bedoel, mijn oren zijn helemaal niet gewend om zoiets te horen. Net zoals dat jouw oren niet gewend zijn. Ik bedoel, dat klinkt nergens na, toch? Ja, ik vind het wel mooi, wel bijzonder. Ja, nou, dank je. Dat vind ik. Dat hoor ik graag. Want als je het namelijk een beetje. Als je het een beetje aan wendt. En echt hoort wat erin zit. En de nuances. En de subtiliteiten. En de emotionele uitdrukkingskracht ook. Dat is van zo'n enorm niveau. Maar ja, wij hebben de sleutel niet. Om de. Deur te openen daarvan. Het is ook een andere techniek, hè? Want dat zegt Shen Timai, die zangeres... die zegt dat in jouw film van... Bij ons resoneert het veel meer voor in het hoofd. En bij westerse operazangers meer achter in het hoofd. Ja, achter in de keel. Ja. En bij hun meer in het voorhoofd. Oké. En dat heeft natuurlijk ook een reden. Omdat deze muziek is ontstaan in een berggebied. En die hoge klank die reikt veel verder dan die lage klank. Dus het komt uit een hele praktische situatie voort. Dus het is echt, weet je, gegroeid, ontstaan uit de natuur. Ja. Maar de Chinezen heeft natuurlijk een hele oude cultuur. Dus 4000 jaar oude cultuur. Dus je kunt je wel voorstellen dat dit zich ontwikkeld heeft... en op een gegeven moment verfijnd heeft. En dat kun je vergelijken met elke willekeurige topprestatie in de westerse muziek. Ja. En wij zijn helemaal niet gewend hier naar te luisteren. Wat is het verhaal van de opera? Kun je dat in een paar zinnen schetsen? Ja, het is eigenlijk een beetje een simplistisch verhaaltje over een meisje die in een boeddhistisch klooster zit. Omdat haar ouders haar erin gestopt hebben omdat ze een beetje ziekig was. En ze komt dan op een gegeven moment, zit ze de stoep te poetsen. En dan komt er een jongen langs op een paard. En die geeft ze de eerste blik en hij geeft een blik terug. En sindsdien is alles anders, weet je. Sindsdien dacht ze, ik hoef geen boeddhistische non meer te worden. Exact. Dan geef mij de jongen. Ja, ze wil weg uit het klooster. Dat is met een bepaalde humor. En dat is een beetje, weet je, net als voor de viool, een beetje humor gemengd met wat plezier. Maar met ook een diepere gedachte daarachter. Van je laten opsluiten door systemen. En daar moet je dan van bevrijden. Dat heeft natuurlijk, weet je, ook een connotatie misschien met deze tijd. Weet je wel, maar zover wil ik hoe zeg je dat? Dat zit niet echt in die opera. Kijk, uiteindelijk is die opera namelijk ook geschreven door een soort van meer intellectuele bovenlaag in de Chinese samenleving. Ja, het zijn mannen die dit geschreven hebben. Het is niet een vrouw die dit verhaal geschreven heeft. Maar het is dan wel een vrouw die eigenlijk niet gehoorzaamt. Ja, die lekker ondeugend is. Oké, okay. Dat liefde. Vinden de mannen dan. En dat vinden ze erg leuk. Ja, ja. Je bent heel lang hiermee bezig geweest, hè? Want ja. In jouw werk maakt heel vaak een film over iemand en dan daarna maak je weer een andere film over diezelfde. En dan je doet heel veel met de liefdes die je eenmaal hebt. Je bent eigenlijk heel loyaal aan je liefdes en maakt daar meerdere films over. Is dat een soort vasthoudendheid of perfectionisme of een missionarisdrang? Wat is dat in jou wat dan zo zich vastbijt? Nee, het is passie voor muziek waar ik van hou. En het is, ik wil films maken omdat die passie zo diep zit dat ik behoefte heb om dat over te dragen aan mensen die de film zien. Ja. Ik pretendeer dat niet. Ik probeer gewoon die liefde die ik voel en die passie die ik voel en ook intellectuele passie en liefde over te dragen. Want dat is ook met die serieuze muziek. Ik bedoel, dat zijn behoorlijk interessante mensen die muziek schrijven om te communiceren. Dus ik ben erg geïnteresseerd ook wat ze dan willen communiceren en hoe ze dat doen. En daar zitten werelden in. Dus het is heel simpel een menselijk ding van iets waar ik vreselijk veel van hou en dat wil ik overdragen. Het grappige is dat deze film over de Chinese opera, die een traditionele opera integreert, is eigenlijk deel van een vierluik wat je wil maken. Ja. Hè? Waar je al aan begonnen bent in 2011, meen ik. Ja. Wat was het eerste deel van het vierluik? Ja, ik was toen eigenlijk klaar met mijn eerste cyclus. Zoals ik dat zie, eigenlijk met de film van Varese. Dat is je eerste cyclus over componisten. Over componisten in het Westen. Ja. En dan vanaf Mahler tot deze tijd. Tot Brian Eno, Frank Zappa, Square Pusher, weet ik allemaal goede spullen. Want kijk, de reden waarom dat ik die serieuze componisten heb genomen is omdat ik op een gegeven moment videoclips ging maken. En wat was het? 86. En ik vond dat een beetje zonde om zoveel energie te stoppen in iets wat alleen daarvoor was om muziek te verkopen en verder weggegooid werd. Dus als kunst verder geen waarde had. Daarom heb ik voor serieuze muziek gekozen. Om films te maken die ik probeerde te levelen aan de kwaliteit van die serieuze muziek. Van de componisten zelf. Ja, het moet ergens over gaan. Ja. Die hebben iets te vertellen. En ik vind dat bijzonder interessant wat ze te vertellen hebben. Weet je, John Cage bijvoorbeeld. Dat is een waanzinnige inspiratie. Dus zo is dat met die serieuze muziek gekomen. Toen was die cyclus... Cyclus, exact. Ja. Die was rond. Ik voelde, en eigenlijk wilde ik richting speelfilm meer. Maar toen kwam ik... Toen woonde ik in Mexico op dat moment. En daar was op de Deutsche Welle... Ik was bezig met die film van Frank Zappa. En Deutsche Welle is zo'n internationale Duitse zender... die over de wereld te zien is. En die had een item over de Teheran Philharmonic Orchestra... die in Duitsland kwam spelen voor het eerst... En ook een stuk van Frank Zappa speelde. En ik dacht, wauw, wat is dat? Dus ik heb gelijk het vliegtuig teruggenomen naar Amsterdam. En geprobeerd die organisator te pakken te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt. En toen kwam ik op het vliegveld kwamen ze aan in Düsseldorf. En er waren allemaal bloedmooie vrouwen, weet je wel, die in dat orkest zaten. Dus dat begonnen dan. Nee, niet natuurlijk. Op het moment dat ze in het Westen komen, dan gooien ze allemaal die sluiers af. Allemaal van die hele mooie jonge violistes. En die kwamen dus uit die sluis gelopen. En we waren draaien. En ik denk, wauw, wat is dit, weet je wel. En er kwam nader. En eigenlijk binnen 10 minuten, een kwartier waar we... Nader Mashayeki. Nader Mashayeki. En hij is een Iranese... Hij is de zoon dirigent. Van... Dirigent. Hij is een dirigent-componist. Die 20 jaar in Wenen heeft gestudeerd en gewerkt en gecomponeerd. En die is toen door het orkest gevraagd om terug te komen naar Teheran... om de chef-dirigent te worden. En dat heeft hij gedaan, voor de liefde van zijn land ook. En hij is mijn leeftijd. En we waren onmiddellijk, zaten we binnen een paar minuten al op Mahler en Cage. En toen realiseerde ik mij op dat moment van de wereld in de 21ste eeuw is ook wel een beetje groter dan de Westen. Ja. En als ik al zoveel films gemaakt heb over de Westerse muziek. Dan moet ik mijn oeuvre eigenlijk complimenteren door de rest van de wereld erin te betrekken. Is dat ook omdat je een soort... we hadden het net even over de Westerse oren... die een heleboel dingen niet gewend zijn. Is er ook een soort Westers cultuurimperialisme... dat onze cultuur zogenaamd het beste is? Terwijl... Ja, nou ja, kijk, dat is een interessant punt natuurlijk. Want de laatste 400-500 jaar zijn wij toch uitgegroeid... tot de superieure machthebbers van de wereld. En dat idee hebben we nog steeds een beetje, toch? Dat wat minder, hè? We beginnen een beetje langzaam wat minder te worden... maar we vinden het onszelf nog steeds de beste. En dat vind ik toch wel heel vreemd. Is dat ook waarom je dat vierluik wil maken over... Ja, ik wil... Andere culturen? Ja, ik wil mij, hoe zeg je dat, inleven in andere culturen in de wereld. De wereld is een global village. En wij hebben allemaal hetzelfde probleem op dit moment in tijd. Namelijk dat we onze planeet naar de kloten helpen. Dat is niet meer een nationaal ding of een westers ding. Dat is een global ding. Dus moet je, vind ik als kunstenaar, Tenminste, dat vind ik als kunstenaar. Ik als kunstenaar interesseer me om het te openen voor andere culturen in de wereld. Omdat ik de juxtapositie van die culturen en daar waar ze met elkaar overvloeien, vind ik op dit moment een tijd de meest interessante dingen gebeuren. De meest avant-gardistische dingen gebeuren. De vernieuwingsgedachte in onze westerse kunsttraditie. Telkens maar vernieuwen, die is al opgehouden. Eigenlijk is hij al opgehouden met 433 van John Cage. Maar goed, we hebben 433 van John Cage, dat is de compositie die bestaat uit 4 minuten en 33 seconden stilte. Exact. En als je die 4 minuten 33 de seconde optelt, dan kom je precies op 273. En dat is het nulpunt. Waarvan? De absolute nulpunt, Kelvin. 273 min. Kouder kan niet. Okay, yeah. En dan houden de atomen op met trillen. Met trillen. Dus dat is nul. Jij vindt dat dus de vernieuwingsdrang van het Westen is met die compositie opgehouden? Nou ja, historisch gezien kun je stellen op dat moment, hoe verder kun je dan nog gaan? Ja. Weet je wel, als je dat doet. Maar wat zoek je dan in de andere culturen? Is het dat je wil bewaren wat aan het verdwijnen is, zoals de Chinese traditionele opera's? Of is het dat je denkt dat zij andere opties bieden? Wat is het wat je precies zoekt in die andere culturen? Wat ik vind in die andere culturen... Ja. Ja. Is enorm rijk. Wij zien dat een beetje exotisch, weet je wel. Maar in wezen is het een enorme, krachtige, op zichzelf ontstaande uitdrukking van kunst. De poëzie in Iran. Farsi is een van de mooiste talen ter wereld. Totale muzikale taal. Dus daar komt een prachtige poëzie uit voort. Je hebt in die film ook de poëzie gebruikt van... Farrukhshad. Ja. Een vrouwelijke poëet die helaas overleden is door een auto-ongeluk in de 60er jaren altijd. In de 60er jaren. Die prachtige poëzie geschreven heeft. Een van de beste poëten van de moderne tijd, vind ik. Maar het gaat niet... Kijk, het idee van traditie is dat iets gegroeid is door lange tijd. En daardoor een bepaalde verfijning heeft gekregen. Een soort van bedding heeft gekregen. En dat verdwijnt waardoor dingen meer los komen te staan. En als zandkorreltjes uit elkaar vallen. Ik bedoel, een beetje een probleem op dit moment in tijd is door die enorme informatie die we binnenkrijgen. Dat je niet meer weet wat waarbij hoort en wat de diepte daarvan is. Wat daar eigenlijk diep in bedoeld wordt. Heb ik het gevoel. En dat lijkt mij gevaarlijk uiteindelijk. Want? Nou, omdat het zaken willekeurig maakt en oppervlakkig en luchtig. Het verdwijnt als... Maar ook een soort chaos, omdat er niet een soort orde is in belangrijkheid. Ja, dus, of het nou orde is, het is veel meer... Griekse mythes hebben dat ook. Die proberen een bepaald inzicht te geven in hoe de mens in elkaar zit. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En daar is een zekere diepgang van nodig om daarachter te komen, lijkt mij. We zijn een vrij complex wezentje. Als mens. Als mens. Ja. En dat vind je dus meer op die avant-garde, die diepgang, die symboliek vind je meer in andere culturen op dit moment. Op dit moment is intellectueel zijn is niet, weet je wel, dat is een beetje lastig. Ik bedoel, om intellectueel te zijn. Ervaar jij dat zo? Dat we er wel degelijk, ja. Ik bedoel, dat is toch in deze tijd vrij problematisch als je ziet wat er. Ik fragmentiseer het een beetje. Het treft mij persoonlijk niet zo direct. Maar je ziet het wel gebeuren. Populisme. Bedoel je dan dat intellectueel gezien wordt als elitair zijn? Ja. Ja. Maar dat is het altijd geweest. Maar nu is het plotseling, weet je wel, een schietschijf. Ja. En dat is levensgevaarlijk. Dat hebben we al wel eerder gezien, wat daaruit voortkomt. Laten we even naar een ander terrein gaan. Ik wil heel graag weten, kijk, die muziek die heeft jouw oeuvre geleid. Ja. Maar jij bent filmmaker. Dus wat jij continu doet, is eigenlijk beeldtaal zoeken bij die muziek. Jij zoekt beelden die die muziek niet alleen, of liever niet illustreren, maar juist extra lading meegeven. Zie ik dat goed? Nee, ja, ik zie dat meer in een analogie. Muziek en film zijn beide ervaringen in tijd. En ze werken dus met ritme, ze werken met structuur, ze werken met geheugen. Weet je, je herinnert je iets en je probeert te voorspellen wat er komt. Dus film en muziek hebben heel veel met elkaar te maken. En ik probeer niet beelden te maken zoals muziek, want muziek is abstract. Het behoort tot de oren. En een film behoort tot de ogen primair, maar de oren spelen daar ook een belangrijke rol. Je kunt dus denken in het maken van beelden in een analogie van hoe de muziek gemaakt is. Dus dan probeer je niet beelden te maken zoals dus interpreteren zoals de muziek is. Maar je probeert die twee werelden in juxtapositie naast elkaar te zetten. En dan ontstaat er, als je dat doet, iets nieuws. En hoe kom jij, hoe kies jij die beelden? Dat komt voort uit het onderwerp zelf. Ik analyseer mijn onderwerp en dan zie ik vanzelf dingen dagen op. En dan, ja, voor je geestesoog dagen dingen op. Ja. Wat me opvalt in ons gesprek is dat jij best wel heel associatief bent. Mm-hmm. Dus ik denk, dus uit die bron komt dat voort. Zeker. Ja. Zeker. Ik bedoel, verbeelding. Een prachtig woord, hoor. Verbeelding. Voor mij als filmmaker is dat een prachtig woord. Ik probeer iets te verbeelden. In verbeelding. Wat geef je het publiek daarbij? Bij jouw beelden, bij die muziek? Wat wil je je publiek geven? Ik denk nooit over publiek. Nee? Nou, hoe moet je dat doen? Wie is mijn publiek dan? Als ik in een filmzaal zit en ik spreek met toeschouwers die net een film van mij gezien hebben, dan weet ik wie mijn publiek is. Maar als ik een film aan het maken ben in een montagekamer, dan aan wie moet ik dan denken? Heb je dat nooit? Nooit. En waarom? Ja, ik weet niet. Je hebt misschien een imaginair iemand. Of iemand, nou ja, goed, een broer of een zus of een vriend. Waarvan nou, je denkt goed, van, okay. Ja. Prima. Mijn zoon. Nee. Ja. Nee, ik heb geen publiek. Maar ik ben gepassioneerd met een idee, wat ik me voorstel, wat ik moet doen. En daar gebruik ik imagination, verbeelding. In een bepaalde manier van werken. En ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Weet je wel, ik probeer echt zo goed mogelijk mijn werk te doen. En dan ontstaat er emotie. Maar ik stop die emotie er niet in. Weet je, ik wil niet iets. Nee. Er ontstaat iets. Ik heb gelezen dat toen je zoveel bezig was met John Cage, die je toeval een grote rol liet spelen in zijn werk, dat je in die tijd ook monteerde met de I Ching. Ja. Het Chinese boek waar je zeg maar dobbelstenen kan gooien of muntjes kan gooien. Ik weet niet meer wat het is. Maar dan bepaalt het lot dus eigenlijk hoe lang jij een shot laat staan. Ja, dat is. Het idee daarbij is dat je niet, zoals we altijd allemaal doen, keuzes maken. Mm-hmm. Hè? De tyrannie van de keuze. Maar dat je een situatie creëert waar je vragen stelt en de keuzes voor je gemaakt worden door de I Ching in dit geval. Dus met parameters. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van welke kant moet ik mijn camera op laten draaien. En dan vraag je de I Ching, geef mij een getal tussen de 1 en de 360. En dan pak je een kompas erbij. En dan zegt hij bijvoorbeeld 78. En dan hup, die kant draai ik op. En dat heb je niet in je hoofd. Nee. En een van de prachtige uitspraken van Cage is dat de ideeën buiten je hoofd openen je hoofd beter dan de ideeën in je hoofd. Dat is natuurlijk ook zo, ja. En waar het over gaat natuurlijk is bij Cage dat hij zich wil bevrijden van het ego. Want het ego, dat ben je zelf? Nou ja, het ego is wat we denken dat we zijn. Precies. Maar het ego is dus wat we wel uit de boeddhistische kennis en filosofie weten. Het is een illusie. Het bestaat helemaal niet. Ben je boeddhist? Nou, als ik dat zeg, dan geloof ik daar wel helemaal in. Ja, ik vraag het omdat je eindigt je e-mails ook met happy is the one that knows that samsara and nirvana are not two. Ja, dat betekent voor mij dat je nirvana, momenten van nirvana kunt bereiken in het dagelijkse leven. Dat betekent het, niet meer en niet minder. Dus je kunt een moment van verlichting vinden op elk moment. Daarmee ben je nog niet verlicht. Maar je kunt wel momenten van verlichting vinden. Ja, het is grappig. Wat ik me afvroeg, jij zegt net van ja, ik stop er geen emotie in. Of ik doe niet iets op het effect van ik wil een emotie hebben van het publiek. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je als filmmaker met je publiek communiceert, toch? Ja, ik communiceer met mijn film, via mijn films met het publiek. Ja. Maar ik probeer niet met het idee van een publiek in mijn hoofd iets te creëren. Ja. Want dat lijkt me een illusie. Ja. Voor wie, voor wat? Ik bedoel, op mijn niveau van film maken. Ik bedoel, dat is een hele. Ik ben een klein niche, een aparte wereldje die zich dat kan permitteren om dit te doen. En daarom kan ik dat zeggen. Ik bedoel, er is natuurlijk een hele andere wereld die met kijkcijfers werkt. Want dat zat ik ook te denken. Van als je televisie zou maken, dan zou je echt een heel andere opbouw moeten doen dan dat jij je kan permitteren. Maar ik had mijn films allemaal niet kunnen maken zonder de tv. Nee, ze zijn wel op televisie uitgezonden. Zeker. Ja. En ze hebben een publiek en ze hebben een een zeer trouw publiek. Het is altijd dezelfde hoeveelheid mensen die naar mijn films kijken. Het zijn geen kaskrakers, maar is dat nodig? Nee. Dat alles kaskrakers zijn? Ik bedoel, is het wat ik me altijd afgevraagd heb over kijkcijfers is, er wordt alleen maar horizontaal gedacht over de kwantiteit. De aantallen kijkcijfers. En dat komt natuurlijk door de democratie. En als je 50 plus 1 dan. Maar er wordt nooit nagedacht over de kwaliteit van de kijker. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn dat ik iemand kan aanraken die daar iets mee doet in zijn leven. Nou, dat wordt niet gemeten. Nee, dat is ook onmeetbaar. En dat is maar daarom is voor mij ook die kijkcijfers een voorkomen. Waar gaan die kijkcijfers om? Ik krijg geld van de gemeenschap. En verdien ik dat dan als ik zo weinig kijkers heb, dat ik dat geld van de gemeenschap opmaak. Daarvoor hebben we een publieke omroep, toch? Dat alle niches ook bediend worden. Nou ja, ik geloof toch dat het woord televisie heeft er ook visie in het woord, lijkt me. Eigenlijk zou er gewoon een bepaald gedeelte van programma's zouden kijkcijfers vrij moeten zijn. Want het doet er niet toe. Maar het hoort wel bij onze cultuur. Ik ben helemaal met je eens. Nou, ik heb nog één vraag. Ja? We hebben nog 20 seconden. Wat is nou je favoriete componist? Ja. Wat is nou je favoriete componist? Op dit moment is het Richie Sakamoto. Over 2 weken is het dat lied van de eerder van Gustav Mahler. Ja, degene met wie je bezig bent uiteindelijk. Nou ja, en ze zitten ook voortdurend. John Cage is natuurlijk fantastisch. Morgen is de première van jouw verfilming van Sifan, de kameropera van Guo Wenjing. En In a Landscape, de film over de totstandkoming daarvan. En aansluitend toeren beide films als een double bill door het land. Dus gaat dat zien. Maandag heeft Pieter van der Wielen Bas Kosters de gast straks op deze zender. Vink met Stamputman, Milou Brandt en onze gast van gisteren, Vincent Bijlo. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.